na kolela te bakolanda kase mouvement na yo na koki na bombera yo te chevise ke yeba mokile zali mabe soki na yo kaki maloba na bango elenga yo tozali te soki na landaki ba discours na bango Suka suka tanta nanzoto na yo